إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا Allah anasema katika tafsiri ya aya hii, mali na watoto ni pambo la maisha ya dunia. Almalu wal banuna zinatul hayati dunya, mali na watoto ni pambo la maisha ya dunia. Na sote tunajua kwamba maisha ya duniani ni fania, si maisha bakia. Dunia ni fania, dunia itamalizika, mapambo ya duniani yatamalizika, starehe za duniani zitamalizika, kila kitu cha duniani kitamalizika. Walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbik, mambo mema yenye kubakia haya ni bora kwa Mola wako, ni bora kwa Mola wako thawaban, kwa malipo, na ni bora kwa matumaini. Walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nini albaqiyatu salihat? Albaqiyatu salihat ni kila amali njema. Kila amali njema ni albaqiyatu salihat. Sala, sadaqa, siyam, zaka, birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi, kusoma Qur'an, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma elimu ya dini, kufundisha, kila amali njema inaingia katika albaqiyati salihat. Ndugu zangu wa Islam, dunia, wama adaraka madunia, Allah subhanahu wa ta'ala ameipigia mifano mibaya hii dunia katika Qur'an. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam ameipigia mifano mibaya hii dunia, mifano hii yote ili sisi wanadamu tuzingatie na ili tujue uhalisia wa dunia, kwamba dunia si lolote si chochote. Mifano hiyo aliyoipigia Allah subhanahu wa ta'ala ya dunia, mifano mibaya, mifano duni, ni kutujulisha sisi wanadamu kwamba tusiitegemee dunia, tuangalieni akhira, tukae duniani kwa ajili ya akhira, tufanye amali njema zitakazo tusaidia akhira. Tusitegemee dunia tukaivamia dunia na kuikimbilia dunia. Katika mfano mbaya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameupigia dunia, Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wadrib lahum mathala alhayati dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ardh faasbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Wapigie Allah subhanahu wa ta'ala, anamwambia mtume wake wapigie, wadhrib lahum mathala alhayati dunya, wapigie mfano wa maisha ya dunia ni kama maji yaliyoteremka kutoka mainguni, kama in anzalnahu minas samaa, ni kama maji tuliyoteremsha kutoka mainguni, maji hayo yakachanganyikana na mimea ya ardhi, hatimaye mimea ile ikawa mikavu, ikawa inakatika katika, upepo unapeperusha mimea ile, ndiyo dunia. Wadhrib lahum mathala alhayati dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ardh faasbaha hashiman tadhruhu riyah. Mimea ile ikawa mikavu inakatika katika, upepo ukija unapeperusha, inakuwa ni vumbi, hakuna mazao yoyote, hakuna chakula chochote kilichotokea na mazao yale. Ndiyo dunia isivyokuwa na manufaa yoyote. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, Allah ni muweza wa kila kitu. Huu ni mfano mmoja wa dunia. Ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya wanadamu, baadhi ya watu wameivamia dunia, wakaona kwamba ndio wamefika hapa duniani, wameiweka nyuma akhira, wakaipeleka mbele dunia, wanafanya mambo yao kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya kupata mali na dunia, hawana haja na amalu saleh, amali njema ambazo ndio albaqiyat, hawana haja nazo, wala hawana habari na kusali, hawana habari na amali yoyote njema. Wako wapo watu hawa, ni wengi tu, wao ni dunia na dunia na wao, sala zinawapita, saumu zinawapita, hakuna sadaka, hakuna zaka. Ni Waislamu hawatoi zaka, hawatoi sadaka, wao na dunia na dunia na wao, usiku na mchana wanaikimbilia dunia. Itakupeleka wapi dunia, ndugu yangu Muislamu? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akipigia mfano dunia, mfano duni, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda katika soko la wanyama. Mtume akakuta mbuzi, mtoto wa mbuzi amekufa na sikio moja hana. Mtoto wa mbuzi amekufa na hana sikio moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashika sikio lile jingine, akawaambia masahaba, ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bidirham, nani katika nyinyi anapenda kuwa na mtoto huu ya mbuzi kwa dirham moja? Ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bidirham. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakamwambia, ma nuhibbu an yakuna hadha lana bishay'in, hatupendi kuwa na huyu mnyama huyu, mbuzi huyu ambaye hana thamani yoyote, hatutaki hata kwa dirham, hatumpendi. Kwanza hana sikio, kama angekuwa hai pia ni aibu kwetu kununua mnyama ambaye hana sikio, lakini pia ni maiti, ameshafariki, hana thamani yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, wallahi la dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum, dunia ni tevu, dunia ni duni kwa Allah kuliko mbuzi huyu kwenu nyinyi. Wallah, mtume anapa, wallahi la dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum, dunia ni duni sana, dunia ni duni sana kwa Allah kuliko mbuzi huyu kwenu nyinyi. Nyinyi si mnamuona huyu hana thamani? Basi ndiyo dunia kwa Allah subhanahu wa ta'ala haina thamani kama asivyo na thamani mbuzi huyu aliyekufa. Hakadha dunia, ndugu zangu Waislamu. Almalu walbanuna zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ni shinikizo la Allah subhanahu wa ta'ala kila muislamu aiweke dunia nyuma, aweke mbele yake akhira. Ndugu zangu Waislamu, kila siku tunawazika ndugu zetu Waislamu, tujue kwamba na sisi tuna siku zetu. Kwa nini tunaipapia dunia hatupapii akhira ambayo ndiyo lbaqia? Akhira ndiyo lbaqia. Wa innal akhirata la hiya alhayawan law kanu ya'lamun, akhira ndiyo uhai wa milele, lau wangekuwa wanajua wangeitanguliza akhira kuliko dunia. Allahu musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alishika bega langu na kunambia, kun fi dunya ka annaka gharibun au abiru sabil, kuwa katika dunia kama kwamba wewe ni mgeni au mpita njia. Kun fi dunya ka annaka gharib au abiru sabil, kuwa duniani kama kwamba ni mgeni utaondoka tu, au abiru sabil au ni mpita njia. Hivi ndivyo inavyotakiwa kila muislamu aishi duniani, kama kwamba ni mgeni atawacha dunia au ni mpita njia, sio mahali pake hapa duniani. Kun fi dunya kaannaka gharib au abiru sabil. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ابن عمر رضي الله عنهما alikuwa akisema hivi: إذا أمسيت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ukifika jioni usingojee asubuhi kufanya amali njema. Idha amsait fala tantadhiri sabah, ukifika jioni wewe usisubiri asubuhi kwamba utafika asubuhi ndio ufanye mambo hayo mema. Fanya wakati uko hai, umefika jioni, walillahi alhamd, tekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala, tekeleza haki za wanadamu. Wa idha asbaht fala tantadhiri almasa, ukifika asubuhi usingojee jioni. Fanya amali njema, usingojee jioni, pengine hutafika, pengine hutafika jioni. Wa khudh min sihatika limaradhi, chukua fursa ya uhai ya uzima wako kwa ajili ya maradhi yako. Una afya mzima, unaweza kufanya amali njema, fanya amali njema kwa ajili ya maradhi yako. Ukiwa na maradhi huwezi kufanya amali nyingi njema. Wa khudh min sihatik limaradhik wa min hayatika limautik, chukua fursa ya uhai wako kwa kufa kwako. Sasa hivi tuko hai, ni fursa, tufanyeni amali njema zinazomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kutufikia mauti. Wa min hayatik limautik. Al-Hasan al-Basri rahimahullah yaqul: من أحب الدنيا وسرته خرج حب الآخرة من قلبه. من أحب الدنيا وسرته, ambaye anapenda dunia na dunia inamfurahisha kwa mapambo yake mengi dunia, na starehe nyingi zilizo katika dunia. Man ahabba dunia wasarratu kharaja hubbul akhirati min qalbihi, mapenzi ya akhira yanatoka katika moyo wake, anakuwa anapenda dunia tu, akhira haipendi tena, wakati akhira niko kuliko na mapambo zaidi na zaidi kuliko dunia. Man ahabba dunia wasarratu kharaja hubbul akhirati min qalbihi. Jundub ibn Abdillah rahimahullah yaqul hubbu dunya ra'su kulli khati'a, kupenda dunia ndiyo asli ya kila dhambi, kila dhambi linatokana na kupenda dunia. Hubbu dunya ra'su kulli khati'a, kupenda dunia ndiyo asli ya kila dhambi. Kila anayefanya dhambi maana yake ni kwamba anapenda dunia. Aun ibn Abdillah yaqul ad-dunya wal akhiratu fil qalbi kakiffatay al mizan biqadri ma tarajjaha ihdahuma takhaf aw khaffat ukhra biqadri ma tarajjaha ihdahuma takhiffu al ukhra. Dunia na akhira ni kama pande mbili za mizani, upande mmoja ukiwa na nguvu, upande mwingine unakuwa dhofu, unakuwa umedhoofika. Ndio mizani ilivyo na ndio dunia. Ukipenda dunia sana, akhira huipendi, na unapoponda akhira dunia inakuwa huipendi. Hakadha dunia, ad-dunya wal akhira fil qalb kakiffatay al mizan biqadri ma tarajjaha ihdahuma takhifu al ukhra. Upande mwingine unakuwa ni hafifu kwa sababu upande mmoja una nguvu. Wahb ibn Munabbih rahimahullah yaqul innama ad-dunya wal akhirah ka rajulin lahum ra'atan, dunia na akhira ni kama mtu mume mwenye wake wawili. Innama ad-dunya wal akhirah ka rajulin lahum ra'atan idha ardat al-ukhra idha ardat ihdahuma asqata al-ukhra idha arda ihdahuma asqata al-ukhra. Mtu mwenye wake wawili, mume mwenye wake wawili, akimridhisha mmoja mwingine anamchukiza, ndio dunia. Innama ad-dunya wal akhirah ka rajulin lahum ra'atan idha arda ihdahuma asqata al-ukhra, akimridhisha mmoja mke mmoja mwingine anachukia, ndio dunia ilivyo. Kwa hiyo ukipenda dunia sana unamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, hupendi akhira. Na unapopenda akhira inamaanisha hupendi dunia. Tupendeni akhira, al-akhira hiya al-baqiya, maisha ya akhira ndiyo yenye mazuri zaidi, ndiyo yenye starehe kubwa zaidi kuliko starehe za dunia. Ndugu zangu Waislamu, dunia hii iliyokashifiwa na Allah katika Qur'an, dunia hii iliyolaaniwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi jami'i Tirmidhi an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam ala innama ad-dunya mal'una inna ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikra Allah wa ma walah wa 'aliman wa muta'allima. Mtume ameilani dunia akasema, fahamuni hakika dunia imelaaniwa, vyote vilivyo ndani yake vimelaaniwa, illa dhikra Allah wa ma walaha, isipokuwa kumtaja Allah na vitu vilivyo karibu na kumtaja Allah. Taa, kila taa si maluna, kila kitu kinachomridhisha Allah sio maluna. Vitu ambavyo vinazuia taa ya Allah, vitu ambavyo vinazuia kufanya amali njema ndiyo malun. Kila kitu ambacho kinazuia kufanya amali njema hicho ni malun. Kila kitu kinachozuia sala, mtu huswali kwa ajili ya dunia, dunia hiyo ni malun. Hutoi sadaka kwa ajili ya dunia, dunia hiyo ni malun. Huendi jihadi kwa ajili ya dunia, dunia hiyo ni malun. Ad-dunya maluna mal'unun ma fiha illa dhikra Allah wa ma walah wa 'aliman wa muta'allima. Mwana wa chuoni na mwanafunzi si mal'unan, sio mal'unaini hawa wawili. Na kila taa, kila jambo jema si mal'un. Vitu vya kidunia ambavyo vinazuia amali njema, hivi ndio mal'un. fahamuni vizuri Waislamu, hadithi ya Mtume, inna dunya maluna, ni vile vitu ambavyo vinazuia taa, vinazuia kufanya amali njema za akhira. Hii ndiyo maluun. Lakini ibada sio maluna, ibadatullah si maluna. Tukaeni duniani kwa ajili ya kufanya amali za akhira, sio kwa ajili ya dunia na kupenda dunia. Asalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.